długiego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 lipca, środa, jest 19. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. CBA zatrzymało byłego wiceprezesa Lotosu i polityka pomorskiego PiSu, Przemysława M. Ponad 700 skarg wpłynęło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych od czasu obowiązywania RODO. Brytyjska premier broni swojej strategii negocjacji w sprawie Brexitu. Były wiceprezes Lotosu i polityk pomorskiego PiSu Przemysław M. zatrzymany przez CBA jest podejrzany o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Oprócz Przemysława M. śledczy zatrzymali dziś jeszcze 3 osoby. W ich wyniku Skarb Państwa miał stracić około 7 milionów złotych. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek poinformowała, że Przemysław M. został już usunięty z partii. 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zaatakował w niedzielę Koreankę na wrocławskim rynku. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut stosowania przemocy na tle narodowościowym. Mężczyzna użył przemocy fizycznej i słownej względem Koreanki, informuje Łukasz Dudkowiak z wrocławskiej policji. Do obywatelki Korei Południowej, 37-letniej, podszedł mężczyzna, pijany i używając słów ogólnie uważanych za obraźliwe, krzyczał w kierunku kobiety, a następnie uderzył w twarz, po czym zbiegł. Badanie alkomatem wykazało, że 32-latek miał prawie 2,8 promila alkoholu. Ponad 700 skarg na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych wpłynęło od 25 maja do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Właśnie wtedy zaczęły obowiązywać w Polsce unijne przepisy RODO. Szczegóły Tomasz Jelankiewicz. Zdecydowanie więcej od skarg, bo aż kilka tysięcy, jest pytań o to, jak wdrożyć zasady RODO. Mówi Polskiemu Radiu Edyta Bielak-Żoma, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy to się stosuje do mnie w konkretnej sytuacji? Czy mam taki obowiązek? Jak interpretować? Jak dodaję, coraz więcej jest przypadków złej interpretacji przepisów RODO. Dzieci są do tablicy wywoływane po numerkach. Lekarz chodzi po korytarzach, pyta się, czy pani Jadzia albo pan Jan z taką i taką jednostką chorobową, bo podobno nie wolno wywoływać pacjentów po nazwiskach. Znamy też sytuację, kiedy z przychodni zniknęły wszystkie tabliczki z nazwiskami lekarzy i specjalnościami, bo się ktoś powołuje na rozporządzenie. No właśnie nie. Prezes Edyta Bielak-Żoma radzi, by w razie wątpliwości zasięgnąć opinii kierowanego przez nią urzędu. Dodaje, że kary finansowe za złamanie przepisów RODO do 20 milionów euro są jedynie ostatecznością oraz tylko jednym z narzędzi, które urząd może zastosować. Dotychczas nie nałożył ani jednej kary. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ryanair odwołuje 600 lotów w Europie w dniach 25 i 26 lipca. Powodem jest strajk personelu latającego w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Utrudnienia dotkną około 100 tysięcy pasażerów. Linie lotnicze oferują bilety na inne połączenia lub zwrot pieniędzy. Piloci Ryanaira domagają się zmian w polityce płacowej, umowy określającej długość urlopów i zmian zasad transferów załóg. Rozmowy z zarządem linii nie przyniosły rezultatów. Brytyjska premier odpierała w parlamencie krytykę swej strategii negocjacyjnej dotyczącej Brexitu. Opozycja zarzucała rządowi, że pod wpływem zwolenników tak zwanego twardego Brexitu w ostatniej chwili rozwodnił plan wyjścia z Unii Europejskiej, sprawiając, że jest on nierealny. Ale Theresa May usłyszała też krytykę ze strony eurosceptycznego skrzydła własnego stronnictwa. Pierwszy atak na premier z ław konserwatywnych, posłanka Andrea Jenkins. Czy premier może poinformować nas, kiedy zdecydowano, że Brexit oznacza pozostanie w Unii? Jeremy Corbyn, lider opozycji, wypominał rządowi szereg dymisji i podziały wewnętrzne. 16 miesięcy od uruchomienia Brexitu rząd ciągle nie ma poważnej strategii. Przekonywał, że po modyfikacjach plan brexitowy jest tu, cytatę, w strzępach, bo Unia powie propozycji Londynu nie. Czy naprawdę premier spodziewa się, że 27 krajów Unii stworzy własny system biurokratyczny ściągający cła tylko po to, by zakończyć wewnętrzną wojnę w partii konserwatywnej? Porozumienie z Chequers i Biała Księga Brexitowa ciągle są podstawami naszych negocjacji i już je rozpoczęliśmy. Odpowiadała premier May i oskarżała lidera opozycji, że to on w sprawie Brexitu zawodzi. Nie ma wątpliwości, kto respektuje wolę narodu wyrażoną w referendum i to nie jest lider opozycji. W przyszłym tygodniu parlament rozpoczyna letnią przerwę wakacyjną. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Studio Jan Kałucki i sport. Kolarze dojechali do mety 11 etapu Tour de France. W klasyfikacji generalnej doszło do kilku zmian, ale o szczegółach Marek Brzeziński. 11 etap Tour de France wygrał Walijczyk Geraint Thomas z ekipy Sky i to on został liderem. Drugi w klasyfikacji jest Chris Froome, też ze Sky. Polacy daleko. Start w mieście, które zostało stworzone na mocy dekretu króla Sardynii i Duke'a Sabaudi, Karola Alberta. Nakazał on połączenie dwóch miast leżących po obydwu stronach rzeki. I tak powstało Albertville, miasto Alberta. Gościło zimowe igrzyska olimpijskie. 108,5 km, ale ani jednego po płaskim. Od przedmieści Albertville peleton popękał jak skórzone buty narciarskie suszone pod kaloryferami. Ciągle w górę, po morderczych podjazdach pod obłoki i zjazdy na łeb na szyję, w zielone szyby przepaści. Peleton ma ogromną stratę do prowadzących, a tam z przodu kotłują się grupki kilkuosobowe albo nawet 20 ścigających tych, co to na czele. Ale peleton czeka, peleton ma czas. Pierwsza wspinaczka Bizan, czerwone trasy narciarskie. Zimą myślałem, że tam to tylko można wjechać wyciągiem krzesełkowym, a potem pre. Odpada Rafał Majka. Na czele peletonu haruje jak tytan kwiatkowski. Kościółek Wotylis wabi prześlicznym, nienachalnym barokiem. Beaufort. Sery aż ślinka leci. Do tego wędzone szynki, białe sabałckie wina. Wąska perć dookoła sztucznego jeziora. Zapory Roseland. Prawie 2000 metrów wspinaczki. Burg Saint-Maurice. Brama do Val d'Isère i do Tignes. I ostatni podjazd. 5 kilometrów do mety. Kwiatkowski prawie staje na poboczu. Dał z siebie wszystko. Thomas rusza do ataku. Mija jak burza zrezygnowanego Hiszpana. Nieve. Froome tuż za nim. Lucy in the Sky with the Diamonds pod Albay, a jutro 175 km. Dwa dwutysięczniki i meta po szaleńczym podjeździe do stacji narciarskiej Alpe d'Huez. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolarzom możemy tylko zazdrościć takich widoków. Tymczasem Robert Lewandowski nie ma łatwego życia z włodarzami Bayernu Monachium. Jak informuje Sport Bild, kapitan reprezentacji Polski domaga się większego wsparcia ze strony klubu i obrony przed krytyką ze strony mediów. Natomiast Robert Korzeniowski, czterokrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w chodzie sportowym, zostanie wyróżniony przez włoski Komitet Olimpijski międzynarodową nagrodą Fair Play za całokształt kariery. Uroczystość odbędzie się jutro we Florencji. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo we Włoszech panuje istne szaleństwo związane z transferem Cristiano Ronaldo do Juventusu. Klub sprzedał już prawie 500 000 koszulek z numerem 7. Dla porównania rok temu stara dama sprzedała 850 tysięcy koszulek. Cristiano Ronaldo zaliczy debiut w drużynie mistrzów Włoch za niespełna miesiąc. Portugalczyk wybiegnie na murawę 12 sierpnia. Do końca dnia i w nocy parno, dużo deszczu i burz, przede wszystkim na Śląsku, ale mogą pojawić się wszędzie. W nocy od 15 do 18 stopni. Jutro na zmianę słońce i chmury, miejscami opady deszczu, burze już tylko na wschodzie. I tam najcieplej do 28 stopni, w centrum od 24 do 27, na zachodzie 21, a jeszcze chłodniej w pasie od Dolnego Śląska po południową Małopolskę oraz na zachodnim wybrzeżu od 17 do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak wlatuje bonus gigabajtów po doładowaniu w Red Bull Mobile na kartę. Już za 30 zł możesz cieszyć się nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz surfować po necie z paczką 20 gigabajtów. 30 dni bez limitów i 20 giga w Red Bull Mobile na kartę. Brzmi odlotowo! Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Ferrari! Teraz Ferrari w zasięgu twojej ręki. Tankuj na Shell, zbieraj naklejki i wymieniaj je na modele Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well!

setną rocznicę urodzin Nelsona Mandeli nie mogliśmy zacząć inaczej programu alternatywnego. To Professor Rhythm z płyty Professor 3. Płyta z walką miejscowej ludności o sprawiedliwość w tle powstała w 1991 roku, dokładnie w tym samym, w którym skończył się apartheid. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Baszun i w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej Bartek Gil zapraszamy na najbliższe 2 godziny z programem alternatywnym. Brnijmy dalej w to szaleństwo. Wytwórnia Soundway opublikowała właśnie zestaw brazylijskich piosenek z lat 80. i 90., które powinny stać się przebojami, a z jakiegoś powodu nigdy tak się nie stało. Thank you. Brazylijscy kuratorzy, którzy przygotowali tę kompilację, sięgnęli po trudno dostępne płyty z lat 1984-1994. Trudno dostępne nie dlatego, że zabijają się o nie kolekcjonerzy gotowi płacić kosmiczne pieniądze, ale dlatego, że nikt tych płyt nie chce, nikt o nich nie pamięta, nikt ich nie kupuje i w związku z tym też nikt ich nie sprzedaje. Muzycznych powodów do tego, by zostać w Brazylii, można by znaleźć całe mnóstwo. Ja wybieram jeszcze dwa, choć już sama płyta Casina, z którym spotkamy się teraz, zawiera ich 11. Zwycięskiego składu się nie zmienia, tak pewnie pomyślała sobie 87-letnia dziś Elza Soares i nagrała swoją nową płytę dokładnie z tymi samymi muzykami, którzy 3 lata temu współodpowiedzialni byli za sukces jej poprzedniej płyty zatytułowanej Kobieta na końcu świata. To Guilherme Kastrup w roli producenta, do tego m.in. muzycy związani z sceną São Paulo, Kiko Dinucci, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, całe środowisko, które siebie określa klubem de Encruza, czyli klubem skrzyżowanie, bo tak często się krzyżują na różnych płytach ci muzycy, że taką nazwę sobie właśnie wzięli. Elza ma 87 lat, jak wspomniałem, ale energii w niej więcej niż w niejednym 20-latku. See estreme, meninas. A poesia, as rimas, querem seu colo de Madonna. A poesia, as rimas, querem seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino transforma qualquer homem em menino. Ser pedra bruta nesse seu colar de braços amacia a dureza dos fatos. Deus é mãe e todas as ciências femininas. A poesia, as rimas, querem ser colos de Madonna. A poesia, as rimas, querem ser colos de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino transforma qualquer homem em menino. Deus é mulher, taki tytuł nosi nowa płyta Elzy Soares. Bóg jest kobietą, tak by to pewnie można na polski przetłumaczyć. No na pewno Elza Soares jest boska, tyle możemy o niej powiedzieć. Myślę, że gdyby próbować szukać jakiegoś odpowiednika na naszej scenie, takiego połączenia między pokoleniami, jakie właśnie odbywa się na dwóch ostatnich płytach Elzy Soares, trzeba by chyba sięgnąć po współpracę zespołu Mitch & Mitch ze Zbigniewem Wodeckim, ale to wciąż jednak zupełnie inna energia. A przy okazji warto dodać i wspomnieć, że Mitche nagrali przecież w ubiegłym roku płytę Visitantes Nordestinos z Cassinem, którego słuchaliśmy przed Elzą Soares. Do Brazylii jeszcze wrócimy w tej audycji, ale teraz ekspedujemy się nieco na północ. Te trzy dziewczyny pewnie razem nie mają nawet tylu lat, ile ma sama Elza Soares. Są z Meksyku i nazywają się Mintfield. Thank you. Field z Meksyku i Amerykanka Cornelia Moore. Tegoroczni debiutanci i dwie bardzo letnie piosenki. To wprowadzenie do naszej piosenki tygodnia. Zespół Animal Collective utworem Haircutter, bo trudno cokolwiek, co publikują w ostatnich latach, nazwać piosenką, zapowiada swoją nową płytę. 17 sierpnia ukaże się Tangerine Reef. Jak pisze zespół, pełnowymiarowy audiowizualny album, który został stworzony we współpracy z Coral Morphologic, to taki duet z pogranicza sztuki i nauki, a całe to przedsięwzięcie ma swoje podstawy w tym, że rok 2018 jest Międzynarodowym Rokiem Rafy. Haircutter, Animal Collective, nasza piosenka tygodnia. Thank you. Tak sobie będzie płynąć i płynąć ta muzyka. Na płycie pewnie wszystkie utwory ze sobą połączone. To początek albumu Tangerine Reef. No nie mogliśmy pozwolić w radiu na to, żeby ta piosenka się tak dramatycznie urwała, stąd to wyciszenie. Ale tak sobie myślę, że no mało którego zespołu muzyka tak idealnie pasuje do tego, żeby opowiadać i pokazywać rafy. To muzyka pełna tego właśnie migotania, skrzenia barw, refleksów świetlnych. Takie zawsze było Animal Collective, a to przywiodło mnie do tego, że całkiem niedawno minęło dokładnie 12 lat od momentu pierwszego koncertu Animal Collective w Polsce. Ja swego czasu, chwilę po tym wydarzeniu, dostałem płytę, na której było napisane Animal Collective Live at Lake Malta. Tam 4 nagrania profesjonalnie zarejestrowane. Chyba nigdzie oficjalnie się nie ukazało, co nie znaczy, że wydawnictwo jest w moich rękach w jakiś nielegalny sposób. Absolutnie w legalny sposób wszedłem w posiadanie tego nagrania i bardzo chętnie podzielę się utworem, którym Animal Collective tamten koncert w Poznaniu na Malcie zaczęli. Peacebone. Bone fish. Thank you. Tak zaczął się poznański koncert Animal Collective 30 czerwca 2006 roku. Już wtedy grali piosenki z wydanej w następnym roku płyty Strawberry Jam, która wtedy wynosiła zespół na szczyt ich możliwości. Możliwości, które wydawały się nieograniczone, szczególnie w kontekście kolejnej płyty Meriwether Post Pavilion z roku 2009. No a potem coś zaczęło się lekko psuć. Zobaczymy, w jakiej formie wracają Animal Collective płytą Tangerine Reef. Ta ukaże się 17 sierpnia, a do utworu Haircutter wrócimy jutro. To nasza piosenka tygodnia. Teraz pora na Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. i ruszamy w długą podróż do Rosji, na Białoruś, w końcu w Polskę idziemy i do galerii PF w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, śladem fotografii Bownika i jego wystawy Rebers. Bownik od 2 lat dokumentuje ubrania znajdujące się w muzeach. Wybiera stroje tradycyjne, które kryją w sobie różne narracje. Jednak stosuje jeden zabieg, który poszerza nasze pole interpretacji. Mianowicie fotografuje je odwrócone na lewą stronę. Dlaczego? O tym za chwilę. Zacznijmy od zdjęcia tradycyjnego ubrania białoruskiego. A z nami już Paweł Bownik, które zostało zrealizowane, sfotografowane na Białorusi w Muzeum Państwowym Etnograficznym. Jest to tradycyjne ubranie, które wiąże się z tożsamością białoruską. I tu bardzo ważne było, żeby to ubranie sfotografować tylko tam, czyli pojechać na Białoruś, postawić studio i sfotografować. No i to ubranie się udało, ono jest dla mnie o tyle istotne, że to odwrócenie tego tradycyjnego ubrania białoruskiego też w jakiś sposób zakłada to symboliczne odczytanie, na którym mi bardzo zależy. To znaczy gest odwrócenia symbolicznie, przywołania drugiej strony, czyli odwrócenia tej narracji, którą tworzą muzea. No i Białoruś jest tu bardzo ważnym miejscem. A takim naturalnym narzędziem do pracy Bownika jest aparat wielkoformatowy 8x10 cala, z którym podróżuje od muzeum do muzeum i dzięki któremu znakomicie uwydatnia detal. Więc ja ten cały sprzęt wiozę. Wiozę do tej Rosji, wiozę do Petersburga, stawiam ten plan zdjęciowy i w konsekwencji nie jest to takie po prostu sfotografowanie obiektu, tylko to jest jednak wyegzekwowanie tego obrazu na moich warunkach. Cały ceremoniał. I jeśli chodzi o Ermitaż, to tam dla mnie bardzo interesujące były ubrania sakralne, bo taki sektor też mnie interesuje, gdyż cały rewers jest podzielony na pewne grupy. Jedną z grup jest ta przestrzeń ubrań sakralnych i udało mi się pozyskać takie 2 ubrania, które wiązały się z popami. Zarejestrowałem w tym geście odwrócenia. No właśnie, ten gest odwrócenia przywołuje nam wiele skojarzeń. Na wystawie zobaczymy 10 zdjęć. Wybór z obszernego, rewersowego archiwum. Ten przekrój bardzo dobrze pokazuje w ogóle główne założenie tego projektu, czyli eksponowanie rewersu jako w ogóle, ja to nazywam jako demokracji rejestru, a tak naprawdę w ogóle to słowo wiąże się i to co ciekawe w ogóle z muzyką, bo kiedy gdzieś spotkałem się z postacią Glenna Goulda, to zaintrygowało mnie to, że on wykonując utwory ulepszał je na drugą rękę, dlatego że kompozytorzy pisząc je wzmacniali je bardziej na tą rękę, która jest silniejsza, która jest główna, czyli najczęściej na prawą. Więc on tą lewą wzmacniał i to była też inspiracja do tego, żeby lewa strona, czyli w tym wypadku rewers, żeby była wzmocnieniem w ogóle przekazu, symbolicznie oczywiście wzmocnieniem przekazu tego związanego z treściami o tożsamości i myślę, że to bardzo dobrze można zauważyć na wystawie. Ten gest jest bardzo pojemny. To, co jest rewersem, bywa różne. Bywa osobiste, bywa ekonomiczne, bywa polityczne, a bywa też przez widza w jakiś sposób nawet estetycznie interpretowane. I co ubranie, co fotografia, każde w zasadzie z tych ubrań komunikuje coś innego i dla mnie, jak i myślę, i dla widza. Ale, co ciekawe, na wystawie zobaczymy jedno ubranie nieodwrócone. To jest ubranie szamanki syberyjskiej. Postać, która związana była z Syberią na przełomie XIX i XX wieku i to jest jedyne ubranie kobiety szamanki, które znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Petersburgu. I ono jest dlatego nieodwrócone, że eksperci mi powiedzieli, że ono już w ogóle jest odwrócone, dlatego że to, co widzimy, pochodzi ze świata po drugiej stronie. Więc dla mnie to było bardzo silne. Dostarczam ubrania, które jest nieodwrócone i ten rewers jest o wiele szerszy i o wiele bardziej, myślę, też ciekawszy do interpretacji. A ja zachęcam, żeby zajrzeć do Galerii Fotografii PF w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wystawę Rewers Bownika możemy oglądać jeszcze do końca lipca, a więcej poczytamy na www.ckzamek.pl i na terenowym FB www.facebook.com/terenkultura. Polecam.